اس کی برکت کا پورا احساس نہ ہو. اور جس شخص کو اللہ کے ہاں اپنی جواب دہی کا تصور پورے یقین کے ساتھ واضح نہیں ہے, اس کو واقعتاً رمضان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں. اور جس کے ذہن میں اللہ کے ہاں جواب دہی کا تصور واضح ہے اور پورے یقین کے ساتھ ہے کہ اس دن اعمال کا حساب ہوگا, اعمال تولے جائیں گے, اور جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ جنت میں, جس کے گناہ بڑھ گئے وہ جہنم میں. سادہ سا فارمولہ ہے, لمبی چوڑی بات کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, یا پھر فرمایا فاولئک هم المفلحون, جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ لوگ کامیاب ہوں گے, وہ لوگ جنت کی زندگی میں ہوں گے, خوشی کی زندگی میں ہوں گے. اور جن کی نیکیاں کم رہ گئیں واما من خفت موازینہ, اللہ اکبر, فامه هاویہ وما ادراک ما هی نار حامیہ, اتنی کڑی اتنی سخت جواب دہی, اتنا سخت امتحان اور اتنا سخت حساب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے امتحان سے پہلے جانوروں کا امتحان شروع ہوگا, اور جانوروں کا امتحان جب ہو رہا ہوگا یہ جو تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ علامتی طور پر بیان فرمائی, جانور بیچارے بے سمجھ, یہ سمبولیکلی علامتی طور پر بات بیان فرمائی کہ پہلے جانوروں کا حساب ہوگا, اور جانوروں کا حساب بھی اتنا سخت ہوگا کہ اگر دنیا میں کسی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں کے بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سینگوں والی بکری کے سینگ چھین لے گا, بغیر سینگوں کی بکری کو سینگ عطا فرما دے گا, اور اسے کہے گا جتنا اس نے دنیا میں تمہیں مارا تھا تو اس کو مارے. اتنا کڑا حساب, اور لکھنے والے تو بیٹھے ہوئے ہیں. ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد, ہر لمحہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے. ہر نیکی, ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی عمل انسان کرتا ہے یا وہ نیکی ہے یا وہ گناہ ہے, فضول عمل اپنی دنیوی افادیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے, نتیجے کے اعتبار سے کوئی عمل فضول نہیں. جس کو ہم فضول کہتے ہیں وہ دنیوی افادیت کے اعتبار سے فضول ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے ہاں نتیجے کے اعتبار سے ہر عمل کا نتیجہ یا جنت کی قربت ہے یا جہنم کی قربت ہے. اور اللہ اکبر, اتنا سخت امتحان, جو شخص اس امتحان کی جواب دہی کا تصور اور اس کے حساب کتاب کا تصور ذہن میں رکھتا ہے اس کے لیے رمضان کی قدر و قیمت اس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کیا مہینہ اللہ نے بنایا ہے, اور ہمارے اوپر اگر یہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے تو کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا, کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی. یہ جو امتحان کی دو آیات میں نے سورہ ملک کی آپ کے سامنے تلاوت کی, اس میں امتحان کا ذکر ہے کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایہم احسن عملا, زندگی کا مقصد صرف امتحان ہے اور ہر وقت امتحان ہو رہا ہے, لیکن وہ ذات اتنی رحمتوں والی ہے کہ اس نے امتحان کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنی ذات کا تعارف کروایا کہ تبارک الذی, وہ جس نے امتحان میں مبتلا کیا ہے وہ برکتوں والی ذات ہے, اور برکت کیا ہوتی ہے اس کی لمبی تفصیلات سے پتہ نظر, برکت کے اندر اس کے معنوں کے اندر دو پہلو نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ اس کے اندر سراسر خیر ہوتا ہے, سراسر رحمت ہوتی ہے, سراسر بھلائی ہوتی ہے, اور دوسری اس کے اندر صفت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ ہر وقت بڑھتی رہتی ہے, کبھی اس کی حد نہیں آتی, اس کی حد نہیں آتی, اگر حد آ جائے تو وہ مبارک نہیں ہوتا. برکت کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر سراسر خیر, سراسر بھلائی، سراسر رحمت، اور دوسرا پہلو یہ کہ وہ ہر وقت بڑھتی جائے، کسی وقت کم نہ ہو، بلکہ اس کی حد بھی کوئی نہ آئے. تو فرمایا تبارک الذی، جس ذات نے تمہیں امتحان میں مبتلا کیا ہے وہ ذات برکتوں والی ذات ہے. کیا مطلب؟ کہ اس سے ہمیشہ انسانوں کو بھلائی ملتی ہے، ہمیشہ خیر ملتا ہے، ہمیشہ رحمت عطا ہوتی ہے. اللہ اکبر، وہ ہوا جو رحمتوں والا. پھر اس نے امتحان کا، اس کی مشکل کا اندازہ، مشکل کا پتہ بتا کے ساتھ فرما دیا وہو العزیز الغفور، بادشاہی اس کی، طاقت اس کی، امتحان تمہارا، قدرتیں اس کے ہاتھ میں، بادشاہت اس کے ہاتھ میں، برکتوں والی ذات کو. تمہارا امتحان بہت کڑا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے وہو العزیز الغفور، وہ بڑی غلبے والی ذات ہے لیکن بڑی بخشنے والی ذات ہے، مغفرتوں والی ذات ہے. اس نے تمہارے لیے مغفرت کا بھی سسٹم بنایا ہوا ہے، بخشش کا بھی نظام بنایا ہوا ہے. یہ اللہ کی رحمت کا ایسا پہلو ہے کہ قرآن کہتا ہے ان رحمتی واسعت کل شیء، اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو ٹھان رکھا، بگر نہ امتحان تو بڑا مشکل. اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں اس امتحان کو سمجھنے کے لیے، اور خلاصے کے طور پر میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ امتحان تو صرف اس بات کا تھا نا کہ نیکی کون کرتا ہے اور گناہ کون کرتا ہے، اور ہر وقت لکھا جا رہا اور آخر میں سیدھی سیدھی گنتی ہو جاتی ہے، کس کی نیکیاں زیادہ، کس کے گناہ زیادہ، سادہ سی گنتی، اللہ اکبر، اور اس کے بعد فیصلہ جنت اور جہنم کا. لیکن اس امتحان کو، یہ امتحان اور مشکل ہو گیا. اس میں مشکل کیا پیدا ہوئی؟ ایک تو یہ مشکل ہی کیا کم ہے کہ ہر لمحے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہو، اور ہمیں علم بھی نہ ہو. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات منہ سے ایک کلمہ نکلتا ہے، اللہ کی پسند کا کلمہ ہوتا ہے، انسان کو اس کلمے کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے اس کو جنتی لکھ دیتا ہے. اور بعض اوقات اس کے منہ سے کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کیا منہ سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنمی لکھ دیتا. ہر وقت جنت اور جہنم کا فیصلہ. یہ کیا کم مشکل امتحان؟ اوپر سے مشکل یہ کہ ساتھ دو دشمن بنا دیے، ایک باہر پھرتا ہے، کھلا چھوڑا ہے، قیامت تک اس کو کھلی چھٹی دے دی. جس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، جس نے مہلت مانگی تھی، اللہ مجھے قیامت کے دن مہلت، میں قیامت کے دن تک مہلت دے دے، ابلیس اور اس کا لشکر اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، اور اس نے پروگرام بنایا کہ اب میں کسی کو جنت کے راستے پر جانے نہیں دوں گا. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، ہم یہ شیطان چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو دور کی گمراہی میں، ہر وقت ساتھ لگا پھر نظر بھی نہیں آتا، اور وہاں پہنچ جاتا ہے دل میں بھی پہنچ جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، جس طرح خون انسان کے جسم کے اندر ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، اس طرح شیطان بھی جسم کے اندر ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، اور انسان کو ہر وقت فرغلاتا رہتا ہے، اور ہمیشہ اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اس نے کہا تھا لا اقعدن لهم صراطك المستقيم، کہ اللہ میں تیرے سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا، لا اقعدن لهم، میں بیٹھ جاؤں گا راستے میں، جانے نہیں دوں گا سیدھے رستے پر، نیکیاں کرنے نہیں دوں گا، گناہوں کی طرف لے کے جاؤں گا. یہ اس نے چیلنج کیا تھا. پھر اس نے کہا تھا کبھی میں آگے سے آؤں گا، کبھی میں پیچھے سے آؤں گا، وعن شمائلہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کبھی میں دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے، ہر طرح حملہ ہو. اس نے چیلنج کیا اور کرنا. انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اللہ ہر وقت انسان کے پیچھے. اور دوسرا دشمن اندر کا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس انسان کا ہے یہ بھی ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے. اب اندر والا بھی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، باہر والا بھی برائی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور امتحان اتنا کڑا ہے کہ ہر لمحے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے. اندازہ فرمائیے اس سے مشکل صورتحال اور کوئی کیا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, یہ ہے امتحان. اور پھر جو ارد گرد کی دنیا ہے جس کو دیکھ کر آنکھیں کھنچتی چلی جاتی ہیں, انسان دنیا کو دیکھتا ہے دم رہ جاتا ہے. فرمایا بنا تم دن تانا بھی زہر حیات دنیا لے نقد نہ ہوں تھی. اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے دنیا داری اور دنیا داروں کے مال و متاع کو نہ دیکھو, اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھو. یہ تو ہم نے صرف دنیاوی آرائش کا سامان کو دیا ہے, اور دیا کس لیے ہے؟ لنفت نہم تھی, تاکہ ہم اس میں ان کا امتحان کریں. اس میں بھی امتحان, ہر لمحہ امتحان. دے دے تو بھی امتحان, چھین لے تو بھی امتحان, ہر وقت امتحان. طریقہ اس کا اپنا ہے, اور امتحان انسان ہر وقت امتحان. اور ہمارا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا, یہ تمہاری آنکھیں پتا ہے کیوں کھینچتی چلی جاتی ہیں؟ یہ ہم نے خود اس کو خوبصورت بنایا ہے. انا جعلنا, ہم نے بنایا ہے. ما علی الارض زینۃ لھا, زمین کی ہر چیز کو خوبصورت ہم نے خود بنایا ہے. اور بنایا کس لیے ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا, کون کدھر جاتا ہے. امتحان تو اسی وقت ہوتا ہے نا, کوئی چیز خوبصورت لگے پھر پتا چلے کہ آدمی ادھر جاتا ہے یا اللہ کے حکم کی طرف جاتا ہے. تو سارا نظام اللہ نے امتحان کے لیے بنایا, اور اتنا کڑا امتحان, لیکن اس کی رحمت اتنی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جس نے اپنے عرش پر لکھ رکھا کہ ان رحمتی سبقت غلبی, کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے. غصہ بھی ہے, عزیز غلبے والی ذات بھی ہے, لیکن غفور بھی ہے. اور شروع میں فرمایا تبارک, برکتوں والی بھی ہے. تو برکتوں والی ذات کی رحمت کسی جگہ رک جائے یہ ہو نہیں سکتا. کوئی گھڑی مبارک ہو اس کی خیر ختم ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا. اس کے اندر بڑھوتری, اس کے مانوں کے اندر شامل. اللہ اکبر. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ دنیا میں جتنی رحمت جتنا پیار تم دیکھتے ہو نا, اللہ نے اپنی رحمت کے 100 درجے بنائے ہیں, 100 حصوں میں تقسیم کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ 100 حصوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو تقسیم کیا, اور اس میں سے 99 حصے فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 حصے اللہ کریم نے اپنے پاس رکھ لیے, صرف ایک حصہ زمین پر نازل کیا. اللہ اکبر. وَأَنزَلَ عَلَى الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا, صرف ایک حصہ زمین پر نازل کیا. فرمایا دنیا جہان میں جتنا پیار دیکھتے ہو, دنیا جہان میں جتنی مائیں اپنے بچوں کو پیار کرتی ہیں, جتنا رحم ہے, فَمِن ذَلِكَ الْخَيْرِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ, ساری مخلوقات جتنا پیار محبت رحمت اپنے اندر رکھتی ہیں, یہ اللہ تعالی کی تمام رحمت کا 100 میں سے ایک حصہ ہے. مر نہیں جاتے کسی کا دکھ دیکھ کر, مٹ نہیں جاتے کسی کا دکھ دیکھ کر. کتنا رحم اللہ نے بنایا ہے, کتنا پیار بنایا ہے. مائیں کہتی ہیں بچے کی جگہ میری جان چلی جائے بچے کو کچھ نہ. فرمایا یہ کروڑوں اربوں خربوں انسانوں میں یہ تو اللہ کی رحمت کا ایک حصہ تقسیم ہوا ہے, 99 باقی اس نے اپنے پاس رکھے. اور فرمایا قیامت کے دن وہ 100 کے 100 پورے ہو جائیں گے, پھر اللہ تعالی رحمت فرمائے گا سب پر. اللہ تو رحمت کتنی ہے, اس کی حد آ جائے, رحمت کی حد آ جائے تو پھر وہ رحمت ہی کیا ہوئی, وہ ذات بابرکات ہی کیا ہوئی. اس کی حد آ جائے, اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں. ایک حدیث کے اندر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو یعلم المؤمن, اللہ مومن کو پتا چل جائے نا کہ اللہ کے پاس سزائیں اور پکڑ کتنی شدید ہے. ما عند اللہ من العقوبة, کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کتنی شدید ہے اگر یہ پتا چل جائے مومن کو. اور اللہ اکبر, ما سمع بجنت ہی احد, تو جنت میں جانے کا کوئی تمہ اور امید نہ رکھے. اتنی اس کی پکڑ سخت ہے کہ ہر بندہ نا امید ہو جائے کہ اتنی سخت پکڑ والا میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں. اللہ لیکن فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ, کافر کو بھی اگر پتا چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے, ما قنط من جنتی احد, تو کوئی کافر بھی اللہ کی جنت سے نا امید اور مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت اتنی ہے. اللہ اکبر. تو اس رحمتوں والے نے, یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس مشکل میں انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا. اس نے اس کی مشکل کا حل کیا کہ اے میرے بندے تیرا امتحان مشکل ہے, امتحان لینے والا خود رحمت فرما رہا ہے. اس نے فرمایا نیکی اور گناہ ہر وقت معاملہ جاری ہے, جا تو ایک نیکی کرے گا ہم دس لکھ لیا کریں گے, اور ایک گناہ کرے گا ہم ایک لکھا کریں گے. اب تو کھاتا پورا ہو جائے گا نا, معاملہ بن جائے گا نا, اب تو گناہ کم ہو جائیں گے نیکیاں بڑھ جائیں گی. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها, کہ جس نے گناہ کیا اس کو ہم ایک گناہ لکھیں, جس نے نیکی کی دس لکھ لیا کریں گے. اب اندازہ فرمائے کتنی موج لگ گئی, اب تو سب کو جنتی بن جانا چاہیے کہ ہر شخص دن میں اگر ایک گناہ ایک نیکی کرے, نو گناہ کرے, پھر بھی اس کی نیکیاں بڑھ جائیں. ایک نیکی نو گناہ پھر بھی نیکیاں بڑھ جائیں گی, اب تو جنتی بن جاؤ. بلکہ وہ حدیث میں آتا ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی عز و جل بقول الحق, اللہ تعالی فرماتا ہے یعنی حدیث قدسی, اور فرمایا قوله الحق, اور اس کا کہنا اللہ سے سچی بات تو کسی کی نہیں ہو سکتی. ماں وہ کہتا ہے کہ اذا ہم عبدی بحسنت, جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے نا, فاکتبوها له حسنا, اس کو ایک نیکی اسی وقت لکھ لیا کرو. فرشتوں سے خطاب فرماتا ہے اس کو ایک نیکی فوراً دے دیا کرو, لکھ دیا کرو ابھی اس نے ارادہ کیا ہے, اور جب وہ اس کو کر لے تو اس کو دس لکھ لیا کرو. اللہ اکبر. اور جب وہ یہ گناہ کا ارادہ کرے فرمایا فلا تکتبوها شیئاً, پھر کچھ بھی نہ لکھو. اگر گناہ کا ارادہ کیا کچھ نہ لکھو, اور اگر کر ہی لیا ہے اس نے تو ایک گناہ لکھ دو. اور پھر فرمایا اگر یہ چھوڑ دے ارادہ کر کے, فَإِن تَرَكَهَا أَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا, اگر یہ گناہ کا ارادہ کر کے ترک کر دے یا نہ کرے, تو فرمایا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنًا, پھر بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو. اس نے گناہ نہیں کیا, اب تو کھاتا پورا ہو جائے. چاہیے یہ تھا کہ اتنی بڑی رعایت دے کے امتحان کے اندر اور کچھ بھی نہ دیا جاتا, اور دینا چاہیے بھی نہیں تھا, دینا چاہیے بھی نہیں تھا اتنی بڑی رعایت کے بعد. لیکن یہ تب نہ دیا جاتا اگر کسی انسان کا بنایا ہوا قانون ہوتا, نہ دیا جاتا اگر کوئی اپنے جیسے جذبات رکھنے والا اس قانون کو بناتا. قانون بنانے والی ذات تبارک الذی ہے, اس نے یہ قانون اگر رک جاتا تو اس کی رحمتوں کی گویا حد آ جاتی, یہ اس کی ذات کی نوعیت کے خلاف ہے تو اس کی رحمتوں کی حد آ جائے. اس لیے اس نے ایک مہینہ عطا فرما دیا جو ہماری زندگیوں میں آج شام سے انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. یہ مہینہ کس لیے عطا فرمایا؟ اس لیے عطا فرمایا کہ تمہارے بہانے بھی سارے ختم کر دیے. اللہ بہانے تھے نا کہ اللہ امتحان بڑا مشکل ہے, ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہے, دل بھی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے, ابلیس بھی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. فرمایا یہ مہینہ جب آتا ہے پہلی رات ہوتی ہے, فرمایا سفدت الشیاطین ومردت الجن ومردت الجن, سارے کے سارے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اب دشمن کا خطرہ کوئی نہیں, اب وہ جو جہنم کی طرف لے کے جاتا تھا اس کو اللہ نے جکڑ دیا ہے. اور ساتھ فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فرمایا وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ, جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ایک بھی بند نہیں رکھا جاتا. اور فرمایا جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ, ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جنت کے سارے دروازے کھل گئے, جہنم کے سارے دروازے بند ہو گئے, کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کائنات میں جنتی فضا قائم کر دیتا ہے. ایسی نیکی کی فضا بنتی ہے کہ جس کا دل 11 مہینے مسجد آنے کو نہیں کرتا, رمضان میں اس پر اس کا دل بھی کرتا ہے جو مسجد سے, اس کا دل بھی نیکی کو کرتا ہے. گویا اللہ نے اندر کے شیطان کا, اندر کے دشمن کا بھی بندوبست فرما دیا, باہر کے دشمن کا بھی بندوبست فرما دیا. اب تو بہانہ نہیں نہ بچا. اللہ, ایک حدیث میں آتا ہے کہ آج رمضان, جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے, حبت ریح من تحت العرش, اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک خوشبو پھیلتی ہے پوری زمین پہ. حبت ریح من تحت العرش, اللہ کے عرش کے نیچے سے خوشبو پھیلتی ہے, وہ سارے جہاں میں پھیل جاتی ہے, ساری فضائی بدل جاتی ہے. جو برائی کی فضا تھی وہ ساری نیکی بھی بدل گئی, جو نفس برائی کی طرف جاتا تھا اب وہ نیکی کی طرف جاتا ہے. اب اللہ نے یہ سارا بندوبست فرما دیا, اور فرمایا رہ گئی نیکی تو پہلے میں 10 گنتا تھا, فرمایا اس میں فرمایا 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے, 700 گنا تک. تو رہ گیا روزہ, تو فرمایا اس میں ایک روزہ بھی ہے, تو روزے کا تعلق اس گنتی کے ساتھ ہے ہی نہیں. فرمایا روزے کا تعلق اس گنتی سے نہیں ہے, 700 گنا تک بڑھے, 10 گنا تک بڑھے, یا 7000 گنا تک بڑھے. فرمایا روزے کا ثواب اس گنتی میں آ سکتا ہی نہیں. یہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جگہ ہوں, یہ اس کا تعریف تو گنتی میں نہ گننا. اللہ, اب اللہ سے اور کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اب جس نے روزہ رکھا, ہر روزے دار کو نہیں اور ہر رات کو قیام کرنے والے کو نہیں, فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جس نے روزہ رکھا لیکن دل میں تصور کیا ہے, آخرت کی جواب دہی پر ایمان ہے, اللہ پر ایمان ہے, نیکیوں اور گناہوں کا حساب یاد ہے, اور وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میری نیکیاں کم ہو گئی, میرے گناہ بڑھ گئے, احتساب کرتا ہے, خود احتسابی کرتا ہے, اپنی گنتی خود کرتا ہے, پھر اللہ کے آگے روتا ہے کہ اللہ میرے گناہ بڑھ گئے, میری نیکیاں کم ہو گئی, تیری ساری رحمتوں کے باوجود میں بڑا بدبخت ہوں, میری بدبختی کہ میں نیکیاں بڑھا نہیں سکا. تو یہ 13 مہینہ آ گیا ہے, تو میری نیکیاں بڑھا دے, میرے گناہ کم کر دے. جو اس احساس کے ساتھ روزہ رکھتا ہے, اللہ کو یہ احساس ناپسند آتا ہے. فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کی گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو. 11 مہینے کے نہیں, 11 مہینے کے نہیں, غفر له ما تقدم من ذنبه, ساری زندگی کے گناہ معاف ہو. اور رات کو قیام ہے تو نفل فرض نہیں, لیکن کھڑا ہوتا ہے احساس وہی ہے, احساس وہی ہے, کہ اللہ میری نیکیاں کم ہو گئی، اللہ میرے گناہ بڑھ گئے، اللہ مجھے خطرہ پڑ گیا ہے کہیں میں جہنمی نہ بن جاؤں، اللہ تو مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دے، میری نیکیاں بڑھا دے، میرے گناہ ختم کر دے. فرمایا جو اس احساس کے ساتھ رات کو کھڑا ہوگا، قرآن کی سمجھ نہیں آتی، قاری صاحب لمبا قرآن پڑھتے ہیں تھک بھی جاتا ہے، اللہ لمبا قرآن لمبا قیام، لیکن یہ دل میں لیے لے کے کھڑا ہے کہ اللہ میرے تو گناہ بڑھے جا رہے ہیں، اللہ بڑی غلطیاں ہو گئی تو میری نیکیاں بڑھا دے، میرے گناہ ختم کر دے. من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، ایمان و احتسابا، میں اسی احساس کے ساتھ، کس بات کا احساس؟ یہ گناہ ہوں، یہ خود احتسابی ہے، اپنے آپ کا احتساب کرتے ہوئے کہ اللہ میں گنتی کرتا ہوں، مجھے تو نیکی اپنی زندگی میں نظر ہی نہیں آتی، مجھے گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، اللہ تو میرے گناہ دھوڑا، میرے گناہ معاف فرما دے، میری نیکیاں بڑھا دے. فرمایا جس نے اس احساس کے ساتھ قیام فرمایا، قیام کیا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو راتوں کو کھڑا ہو گیا رمضان کی راتوں کو، احساس دل میں یہ لے کے، فرمایا یہ احساس اتنا پسند ہے کہ وہ پھر الحو ما تقدم من ذنب، اس کے بھی گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف. اللہ اکبر، اب اللہ سے اور کیا لیتے ہیں؟ روزہ رکھ لیا اور اس احساس کے ساتھ رکھا، جس کے اندر یہ احساس نہیں اس کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو راتوں کے قیام کا بھی فائدہ نہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا طمع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا اللہ کے دربار سے. کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ روزہ رکھنے کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں. ایمان و احتساب کہ اللہ میری نیکیاں بڑھا دے، میرے گناہ کم کر دے. جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا اس کے لیے اللہ نے ثواب رکھا، وغیرہ راتوں کے قیام کرنے والے. فرمایا کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر، کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ہیں، ساری ساری رات تراویح پڑھتے ہیں، شبینے بھی کرتے ہیں، سارا رمضان تراویح پڑھتے ہیں، کچھ نہیں ملتا سوائے رت جگے کے. اللہ لیس له من قیامه الا السحر، سوائے رت جگے کے کچھ بھی نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ آخرت پر ایمان نہیں، جواب دہی کا تصور نہیں، اپنے ہر عمل کا احتساب نہیں، اپنے ہر نیکی اور گناہ کا حساب نہیں. اور جس کے اندر یہ احساس نہیں، وہ اس راتوں کو قیام بھی کرے، وہ روزے بھی رکھے، اس کو کوئی فائدہ نہیں. وگرنہ کوئی شخص اگر اس احساس کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اس احساس کے ساتھ قیام کرتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا اس رمضان کے اندر ایک رات ہے اور وہ رات، اس ایک رات جس نے قیام کر لیا، نہیں سارا رمضان ہوتا، نہ صحیح، آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، اور جس نے اس رات قیام کر لیا، من قام لیلۃ القدر، لیکن احساس ہوئی ہونا چاہیے، صرف قیام نہیں ہے، صرف شبینہ نہیں ہے، صرف قیام اللیل نہیں ہے، احساس خود احتسابی کا، ایمان و احتسابا، جس نے ایک رات قیام کر لیا، احساس وہی ہو، کیا کھڑا ہے مسجد میں، بیٹھا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، کبھی خاموش بیٹھا ہے، کبھی وضو کر رہا ہے، کبھی دوبارہ وضو کے لیے جا رہا ہے، ہر وقت احساس یہ ہے کہ اللہ اس رات کو میری نیکیاں بڑھانے اور گناہ کم کرنے کا ذریعہ بنا. جس کے دل میں یہ احساس ہے. فرمایا وہ سارا رمضان نہیں بھی کر سکا, ایک رات اس نے قیام کر لیا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے بھی گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف. اللہ اکبر, یہ ماحول بنا دیا اللہ تعالی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ جو حدیث ہے نا جس میں فرمایا کہ سفجت الشیاطین ومردت الجن, کہ سارے جن جکڑ دیے جاتے ہیں, شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھل گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے. تو فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ, پھر ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے. اللہ اکبر, کیا آواز لگاتا ہے؟ وہ آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل, گیارہ مہینے جو نیکی نہیں کر سکا, نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس سے اچھا ماحول اور کوئی نہیں ہو سکتا. یا باغی الخیر اقبل, او بھلائی اور نیکی کو تلاش کرنے والے آگے آ جا, ماحول بن گیا. اب اللہ کے ہاں شمار قطار کے پیمانے نہیں بدل رہے, اب شیاطین بھی جکڑے ہوئے ہیں, اندر کا شیطان بھی پکڑا ہوا ہے, سارا بندوبست ایک جنتی ماحول بنا کے تمہیں دے دیا ہے. تو برکتوں والی ذات تھی نا, اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المبارک فرمایا کہ برکتوں والی ذات کا برکتوں والا مہینہ, نہ اس کی رحمت کی کوئی حد, نہ اس مہینے میں خیر و برکت اور رحمت کی کوئی حد. ہم تو حساب لگانے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ 1000 مہینے سے بہتر, اللہ کریم نے فرمایا کہ خیر من الف شہر, کہ ایک رات ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو لوگ حساب لگاتے ہیں کہ 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں, تو 83 سال کی عبادت کے برابر ایک رات میں عبادت. اللہ اکبر, تو میری گزارش یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہاں فرمایا, یہ رات اگر 84-86 سال کے برابر بھی ہو, جتنا بھی بنتا, 1000 مہینے جتنے بھی بنتے ہیں, اگر یہ اس کے برابر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کی تو حد آ گئی, تو اس کی رحمت کی تو حد کوئی نہیں. تو اس نے کب فرمایا ہے کہ یہ 1000 مہینے کے برابر ہے؟ اس نے تو فرمایا ہے خیر من الف شہر, اس سے بھی بہتر ہے, اس سے زیادہ ہے. کتنی زیادہ ہے؟ یہ رحمت اللہ کی ہے, اس کی وسعتوں کا اندازہ ہے. اللہ اکبر, اور کوئی شخص یعنی اگر احساس بھی موجود ہے, یہ رمضان ہر اس شخص کے لیے ہے جس کو احساس نہیں. اگر احساس موجود نہیں تو پیدا کر لیں, اگر یہ احساس ایمان و احتساب موجود نہیں تو نہ روزے کا کوئی فائدہ, نہ قیام رمضان کا کوئی فائدہ, نہ تراویح کا کوئی فائدہ, نہ شبینوں کا کوئی فائدہ, بھوک پیاس برداشت کرنے کا کوئی فائدہ. اللہ اکبر, یہ فائدہ اس وقت ہوگا جب یہ احساس پیدا کرے. بیٹھ کے انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روئے کہ اللہ میں تو بڑا گناہگار ہوں, یہ احساس پیدا ہو گیا تو فرمایا پہلی رات ہی بخشش اور مغفرت شروع ہو جاتی ہے. پہلی رات فرمایا وہ جو فرشتہ منادی کرتا ہے نا, وہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل, نیکی کے متلاشی آ جا, مہینہ آ گیا ہے نیکیاں کرنے کا. اور فرمایا پھر ساتھ کہتا ہے یا باغی الشر اقصر, او برائیاں کرنے والوں اب تو رک جاؤ, اب تو اللہ کی رحمت جوش میں, اپنے گناہ چھوڑ دو. تو فرمایا جب یہ کہتا ہے نا تو ساتھ ہی ساتھ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, پہلی رات سے فیصلے شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا وللہ اتقاؤ من النار, اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرتا ہے, ہر رات جہنم سے آزادی کے پروانے. اور فرمایا وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ, یہ ہر رات ہوتا ہے, یہ بس ایک دن ہو کے بند نہیں ہو جاتا جب تک رمضان رہتا ہے, ہر رات جہنم سے آزادی کے فرمانے جاری ہوتے ہیں. اللہ, یہ ہے وہ عظیم مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فجر ہونے کو ہے. اور کتنا یہ جو وقت رہتا ہے نا اب سے لے کر مغرب تک, یہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگوں کو نصیب ہوگا. اللہ جانتا کہ اس دوران کتنے لوگ اللہ کے پاس پہنچ گئے. یہ رمضان آ جانا, زندگی کی مہلت مل جانا, یہ بھی اللہ کا کرم ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دو شخص اکٹھے مسلمان ہوئے. صحیح حدیث کے اندر یہ واقعہ بولی ہے کہ دو شخص اکٹھے مسلمان ہوئے, ابن ماجہ کے اندر بھی ہے, مسند احمد کے اندر بھی ہے, ابن حبان نے بھی بیان کیا کہ دو شخص اکٹھے مسلمان ہوئے اور ایک شخص ذرا زیادہ عبادت گزار تھا, ایک ذرا تھوڑا سا کم عبادت کرتا تھا. تو جو شخص زیادہ عبادت گزار تھا وہ جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا, اور دوسرا شخص جو کم عبادت گزار تھا وہ اس کے ایک سال بعد اپنی طبی موت فوت ہوا. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ جو سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے چلا گیا. میں نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں پہلے چلا گیا, حالانکہ وہ زیادہ عبادت گزار تھا اور وہ ہوا بھی شہید. تو یہ سال بعد فوت ہوا, یہ جنت میں پہلے چلا گیا. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آئی بات. میں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول خواب میں وہ دونوں دیکھے میں نے, وہ جنت میں پہلے چلا گیا, وہ جنت میں بعد میں گیا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس ما قطع هذا بعده سنا, کہ یہ جو شخص بعد میں گیا ہے, جو جنت میں پہلے گیا ہے, کیا اس کو ایک سال زندگی زیادہ نہیں ملی, ایک سال اور نہیں رہا؟ قالوا بلا, لوگوں نے کہا اللہ کے رسول رہا تو ہے. تو فرمایا فادرا کا رمضان فصامہ, اس کو رمضان مجھے سرایا, اس نے اس کے روزے رکھے. فادرا کا رمضان, اس کو اللہ نے وہ رمضان میسر کیا جو اس کو میسر ملا, اس کو رمضان ملا, اس نے اس کے روزے رکھے. اور پھر فرمایا وَصَلَّا قَدَا وَقَدَا سَجَدَتًا فِي سَنَا, پورا سال اس نے نمازیں پڑھی ہیں, اللہ کو سجدے کیے ہیں. تو پھر فرمایا جنت میں ان کے درجوں کا فرق پتہ کتنا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض, جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے اتنا ان دونوں کے درجوں میں فرق ہے جنت کے اندر. یہ کوئی معمولی بات نہیں جو رمضان ہمیں ملتا, اگر مل جائے تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ایک اور موقع عطا فرما دیا, اور اگر یہ بھی گزر گیا نا تو پھر بڑی بدبختی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی, اللہ کی رحمت کی انتہا ہو گئی, وہ بڑھتی گئی, ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا. من ادرک رمضان فلن یغفر له, جس نے رمضان ایک دیکھا اور اس نے مغفرت نہیں کروا سکا اللہ سے, فرمایا ابعدہ اللہ, اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں, یعنی اس پر لعنت فرما دیتے ہیں. اور مسلم شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم خیرہا, جو اس رمضان کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا, فقد حرم, وہ ہے اصل محروم. اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی باسعادت گھڑیوں سے کما حق ہو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ امید ہے کہ آج شام کو چاند نظر آ جائے گا, اور کل انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا, تو حسب معمول تراویح کی نماز انشاءاللہ امامت کروائیں گے قاری سلمان محمود, جنہوں نے پچھلے سال تراویح پڑھائی تھی. آیت من آیات اللہ, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قاری سلمان,